merg plângând pe drum, îmi caut liniștea, zilele mi-aș da să fii în fața mea. Mă topesc în cer, unde voi ajunge, de atâta tristețe. Să fii, că nu sunt cu tine, sufletul-i pustii. Lacrimile mele sunt atât de mare, unde ating pământul, iarba nu răsare.